Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 czerwca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Walkę o jak najwyższe dopłaty dla polskich rolników z Unii zapowiada prezydent. O tym, że rodzina 500+ to najważniejszy projekt rządu, mówił na Kujawach premier. A w Zakopanem za 2 godziny rozpoczną się kolejne koncerty festiwalu Lata z Radiem. Musimy walczyć, by polscy rolnicy byli w Unii Europejskiej traktowani sprawiedliwie, powiedział prezydent na inauguracji targów rolno-przemysłowych w Minikowie pod Bydgoszczą. Andrzej Duda zaznaczył, że bezpieczeństwa żywnościowego potrzebuje też Unia i dlatego wspólnota wspiera tę gałąź gospodarki. Rzecz tylko polega na tym, żebyśmy w ramach tej Unii Europejskiej wywalczyli sobie rzeczywiście sprawiedliwe traktowanie. Nie ma żadnej, absolutnie żadnej przesłanki, dla której polski rolnik miałby być traktowany w sposób gorszy, inny niż rolnicy w krajach Unii Europejskiej, choćby na zachodzie Europy. Dlatego uważam, że naszym celem jest wywalczenie dopłat bezpośrednich przynajmniej na średnim poziomie Unii Europejskiej. Prezydent dodał, że minister rolnictwa negocjuje właśnie propozycje budżetowe dotyczące unijnej polityki rolnej na lata 2021-2027. Rodzina 500+ to najważniejsza inicjatywa rządu, mówił kilka kilometrów dalej Mateusz Morawiecki. Premier spotkał się z mieszkańcami Mroczy koło Bydgoszczy na pikniku inaugurującym kampanię informacyjną dotyczącą rządowego programu. Dla rządu polskiego ten program jest najważniejszym programem w naszej polityce społecznej, w naszej polityce gospodarczej. Staramy się łączyć gospodarkę i społeczeństwo. To nie są dwa rozbieżne byty, to nie są dwa różne wymiary naszego życia. Gospodarka jest po to, żeby społeczeństwo się jak najlepiej rozwijało. Programem Rodzina 500+ od poniedziałku objęte zostaną wszystkie dzieci do 18 roku życia, również pierwsze i jedyne w rodzinie. Od tego dnia będzie można składać wnioski o świadczenie drogą elektroniczną, a od sierpnia tradycyjną. O akceptacji i modlitwie za tych, którzy myślą inaczej, mówił papież w święto apostołów Piotra i Pawła, którzy są patronami Rzymu. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu świętego Piotra podczas południowej modlitwy Anioł Pański. Papież w katechezie podkreślił, że święty Piotr i święty Paweł bardzo różnili się między sobą wykształceniem, charakterem i wrażliwością. Nie brakowało między nimi dyskusji. Mimo to miłowali się, bo łączyła ich siła o wiele większa. Jezus, do którego obaj zwracali się, Panie mój. Fratelli nella fede. Ci bracia w wierze zachęcają nas, abyśmy na nowo odkryli radość bycia braćmi i siostrami w Kościele. Nella chiesa. Dodał, że w święto, które łączy obu tak różniących się apostołów, trzeba zrozumieć, iż odmienność jest darem dla wiernych i dla Kościoła. Powiedział, że czyjaś odmienność nie może być powodem złośliwości, zazdrości i obmowy. Zachęcał, aby cenić zalety i dary ludzi, którzy się od nas różnią, bo łączy nas ta sama wiara, miłość, nadzieja, ten sam Pan i ten sam Kościół. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś wszystkie drogi prowadzą do Zakopanego. Wczoraj było kilkanaście tysięcy widzów. Ile będzie dziś, jeszcze nie wiemy, ale główne atrakcje pierwszej odsłony tegorocznego festiwalu Lata z Radiem wciąż przed nami. Wydarzenia od rana śledzi Dorota Piotrowska. Doroto, synoptycy ostrzegają przed upałami, ale czy na festiwalu atmosfera robi się gorąca? Tak, w Zakopanem panuje atmosfera radosnego oczekiwania na kolejne koncerty. Ci, co byli na wczorajszych występach Tria Włodka Pawlika, Kapeli ze Wsi Warszawa czy Warszawskiego Komba Tanecznego, zapewniali, że przyjdą także dzisiaj i chwalili ideę festiwalu Lata z Radiem, na którym można posłuchać artystów reprezentujących bardzo różne gatunki muzyczne. Od klasyki przez jazz, folk i najwyższej próby pop. Z Krakowa specjalnie przyjechaliśmy. W zeszłym roku byliśmy na zakończeniu w Gdyni, w tym roku rozpoczynamy w Zakopanem i kończymy w Krakowie. Różnorodność bardzo ważna, każdy znajdzie coś dla siebie. Pomysł bardzo fajny i ja mam nadzieję, że to będzie się rozwijać dalej. Idziemy na pewno na Hankę Rybkę, no Kaja to jest taka perełka, co myślę, że na pewno warto posłuchać. My chłoniemy po prostu muzykę, kulturę, tam gdzie możemy się zawsze wciskamy. A jak jest jeszcze wstęp wolny, to tym bardziej. Bardzo nas to cieszy. A w oczekiwaniu na koncerty uczestnicy festiwalu korzystają z licznych atrakcji przygotowanych przez anteny Polskiego Radia, obserwują i biorą aktywny udział w audycjach na żywo prowadzonych z plenerowych studiów. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się też strefa familijna, gdzie dziennikarze Polskiego Radia dzieciom przygotowali gry i zabawy dla całych rodzin. A w strefie relaksu można jeszcze poćwiczyć formę przed wielogodzinnym i, jak zapowiadają artyści, bardzo energetycznym koncertem.

100 acres with rich, wealthy parents who provide and protect it. And my office relations in the politics of Maryland reacted to his deed with the shrug of his shoulders and swearing and sneering. And his tongue, it was snarling. In a matter of a minute, old Bayer was out walking. Of the kitchen. She was 51 years old and gave birth to 10 children. She cleaned up the dishes, hauled out the garbage, never sat once at the head of the table. She just cleaned up all the food from the table and emptied the ashtrays on a hole at the level. Got killed by a blow, lay slain by a cane that sailed through the air and came down through the room. Doomed and determined to destroy all the gentle, and she never done nothing to William Zanzinger. Yes, and you, who are as a man disgrace and great as I hope. Judge pounded his gavel to show that all's equal, that the court's all on the level, that the strings in the books ain't pulled and persuaded, and that even the nobles ain't properly handled. Once that the cops have chased after and caught up, that the ladder of law has no top and no bottom. Stared at the person who killed for no reason, who chose to heaven to be feeling that way without warning. And he spoke through his cloak, so deep and distinguished, headed out strongly for family and revenge. William Zanzinger with a 6-month sentence. Is it you who philosophize disgrace and criticize all fear? They rig deep in your face. Now is the time for your kids. Bob Dylan na początek raportu o stanie świata z niezwykłej, niebywałej wręcz płyty Rolling Thunder Review, 75 rok, tak to brzmiało. Rozpoczęła się na dobre kampania przed wyborami 2020 roku w USA. Ponad tydzień temu zaczął ją swoim wiecem na Florydzie prezydent Trump, a w tym tygodniu mieliśmy dwie debaty telewizyjne. W każdej po 10 demokratów próbowało przekonać Amerykanów, że nadają się do walki z Donaldem Trumpem o prezydenturę. On na razie nic sobie z tego nie robi. Właśnie pogodził się, przynajmniej trochę się pogodził z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. W Osace, w kuluarach szczytu G20 obaj prezydenci spotkali się. Trump ogłosił po spotkaniu, że nie wprowadzi jednak dodatkowych ceł na towary chińskie i nie będzie zakazu handlu z firmą Huawei. W studio profesor Bogdan Szklarski, amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Zacznijmy od demokratów. Mieliśmy wszystkich w akcji, włącznie z głównym kandydatem Joe Bidenem, Bernie Sanders, kilku innych znaczących polityków demokratycznych. Czego się dowiedzieliśmy z tych debat? No i jeszcze pięciu, którzy się nie zmieścili na scenie albo nie dostali poparcia 1% w badaniach opinii publicznej. Dowiedzieliśmy się jednej rzeczy na pewno, jak że nie wolno nam orzekać, że ktoś jest tak zwanym frontrunner, czyli wyprzedza wszystkich o dwie długości, zanim nie stanie na scenie i nie stanie oko w oko ze swoimi przeciwnikami. Ja piję tutaj do Joe Bidena, który w badaniach opinii publicznej wypadał świetnie, zdecydowanie wyprzedzał o trzy długości kolejnego kandydata do nominacji i jak się okazało, właściwie to spotkanie, szczególnie ta druga debata, w której on brał udział, to było troszkę huzia na juzia, nie na Trumpa, nie na Trump nie był juziem, tylko juziem był Joe Biden i tak sobie bardzo słabo z tym poradził. I już dzisiaj przekonanie, że on i Sanders, których pan redaktor wymienił jako te takie twarze twarze partii demokratycznej, to już dzisiaj tych twarzy jest znacznie więcej. I dodajmy tylko, że Joe Biden nie poradził sobie właściwie z jedną rzeczą, bo jemu się zarzuca tylko jedną rzecz, że kiedyś nie wyraził się wystarczająco niepochlebnie o swoich kolegach, którzy przejawiali sympatię, nazwijmy to rasistowskie. To jest trochę inaczej. To jest tak. Rozmowa dotyczy, sprawa dotyczy, i to jest bardzo cenne dla naszych słuchaczy też, że słuchaliśmy Boba Dylana z 75 roku i my właściwie cofnęliśmy się w tej debacie do początku lat 70, gdzie istotną sprawą w amerykańskiej polityce były jeszcze niedokończone lata 60 i sprawy rasizmu, dowożenia dzieci do szkół, co się nazywa busing, czyli chodziło o mieszanie białych i kolorowych dzieci w szkołach, żeby było równo i sprawiedliwie. I Joe Biden wtedy wyraził wątpliwość, czy taka polityka nakazywana przez władzę federalną jest słuszna. Uważał, że należałoby stanom pozostawić decyzję. To brzmi fajnie, ale myślimy sobie, nic w tym złego, ale musimy pamiętać, że w amerykańskiej polityce scedowanie czegoś na poziom stanów oznacza wsparcie poglądów rasistowskich. Bo południe właśnie tego chciało. Mówi, dajcie nam zdecydować, my nie chcemy, żeby nam władza federalna czegoś narzucała. Ale ten busing jest o tyle mniej istotny tutaj, jak druga rzecz, do której pan redaktor nawiązał, to znaczy Joe Biden współpracował, to były inne czasy. Dzisiaj obie partie są odpłynęły na prawo i na lewo i takich polityków, którzy mogą współpracować ze sobą, kompromisy nawiązywać z jednej i z drugiej partii, na palcach jednej ręki można policzyć. 50 lat temu, 40 lat temu było inaczej. I konserwatyści z liberałami współpracowali, tworząc różne inicjatywy polityczne i Joe Biden właśnie z takimi konserwatywnymi demokratami z południa rasistowskimi, których nie chcielibyśmy słuchać, jak oni mówią o Afroamerykanach i tak dalej, współpracował, tworząc różne rozwiązania prawne i wtedy, to jeszcze niedawno wydawało nam się, że to jest oznaka sprawności politycznej. To jest ktoś, kto potrafi zawrzeć kompromis nawet z przeciwnikiem. Dzisiaj to już tak nie wygląda. Dzisiaj żyjemy w czasach polaryzacji tak zwanej, czyli albo jesteś wyrazisty, albo cię nie ma. Ale tu jest jeszcze, tu jest jeden wymiar ważniejszy tego problemu, ponieważ, jak mówię, cofnęło nas to do lat 70. i jednocześnie uświadomiło wszystkim, że Joe Biden już 49 lat sprawuje urząd publiczny w jakiejś formie. 49 lat. Czy on może być człowiekiem, który wprowadzi Amerykę w nowe czasy? No, co Bernie może, Sanders może... jeszcze mniej, prawda? Bernie Sanders jeszcze starszy. I dlatego tych dwóch frontrunnerów odpada powoli, znaczy osłabło znacząco, ale nie dlatego, że ich poglądy przestały być popularne. Jeden centrysta, Biden, drugi progresywista, czy lewicowy Sanders, ale okazało się, że chyba bardziej nośny niż podział lewo-prawo, czy lewo-środek u demokratów, bo ten prawo to jest środek u demokratów, bardziej nośne są podziały młodszy, starszy. No dobrze, przyszłość to kto w zamian? Czy przeszłość? A nie wiemy, i to jest właśnie piękna sprawa w prawy w wyborach. One naprawdę oddolnie wyłonią kandydata. Dzisiaj można powiedzieć, że zamiast Sandersa to lewa strona ma Elizabeth Warren, też nie najmłodszą panią z senator, która świetnie wypadła w czasie pierwszej debaty. Natomiast zamiast centrowych głosów mamy pani senator Kamala Harris, która to właśnie starła się z Joe Bidenem i świetnie wypadła w czasie drugiej debaty, a na dodatek jeszcze jest Afroamerykanką. Być może jeszcze głębiej sięgamy, zupełnie młodzi ludzie, taki człowiek, którego Amerykanie mieli ogromne trudności z wypowiedzeniem jego nazwiska, Buttigieg. To jest burmistrz 100-tysięcznego miasta. Nikt nie wie, jak to wypowiedzieć, więc to oznacza, że raczej szansy na prezydenturę nie ma. Ale to jest jeszcze młodszy człowiek, 30-paroletni, otwarcie homoseksualny, który nie dlatego miałby zyskać poparcie, ale dlatego, że był niezwykle szczery i uczciwy i powiedział, gdy zapytany został, dlaczego w jego mieście South Bend, gdzie ostatnio był problem z postrzeleniem przez policjanta innego obywatela i okazuje się, że w tymże South Bend, gdzie jest 26% Afroamerykanów, jest tylko 6% Afroamerykanów w policji. Co jest rzeczywiście wynikiem bardzo słabym, bo od więcej niż dekady w większości miast amerykańskich jest prowadzona akcja, działanie na wyrównywanie, to znaczy przybliżanie stanu kolorowości sił policyjnych do tego, jak są rozłożone mniejszości w danym mieście. I tenże Buttigieg mówi, nie dałem rady. Tej sprawy nie mogłem załatwić. Czyli przyznanie się publicznie, czegoś nie mogłem załatwić. Nie to, że nie mówił, że pracujemy nad tym i że wszystko będzie dobrze i tylko powiedział, rozłożył ręce i powiedział, że nie jest w stanie. I to się spodobało bardzo. I to jest taka jeszcze inna siła. Jeszcze jest jeden człowiek. Nie on, ale hasło jest ważne. Eric Swalwell, członek Izby Reprezentantów, w ogóle nieznacząca postać, ale postać, która wrzuciła w czasie drugiej debaty słowo, które będziemy powtarzać wielokrotnie. Ponieważ, cytując Kennedy'ego, powiedział, że czas na to, żeby przyszło nowe pokolenie, użył słowa "we pass the torch". Jest to cytat z inauguracyjnego przemówienia Johna Kennedy'ego, który był właśnie zwiastunem młodości, nowej fali w polityce. I tenże Swalwell, właściwie odnosząc się do Sandersa i do Bidena, wprost do Bidena mówił, że jak ja miałem 6 lat, co było 40 lat temu, usłyszałem polityka, który mówił w telewizji, że właśnie jest czas pass the torch to the next generation. Politykiem był Joe Biden 40 lat temu, a Biden na to mówi, ja cały czas trzymam tę pochodnię w ręku. No nie przekazał jej. Wiek, a nie ideologia. To jest przekaz z pierwszej debaty. Chyba, że oczywiście mówimy o Donaldzie Trumpie, wtedy nie liczy się wiek, wtedy się nie liczy nic. I to jest pytanie. I to jest odpowiedź. Jednocześnie nie liczy się nic. Dobrze. Co się stanie zaszkodzić? Ale więc to jest pytanie. Mówimy, weźmy jedną rzecz, która dramatycznie wybrzmiała w tych ostatnich dniach. To znaczy sytuacja na granicy południowej Stanów Zjednoczonych. Mamy obrazy dramatyczne, tak, drastyczne. Ojciec wyrzucony przez rzekę z córką. To w żaden sposób nie wpływa ani na stanowisko Trumpa, co nie jest specjalnie dziwne, ani na stanowisko Amerykanów, którzy wspierają. Czy to wpływa na stanowisko już przekonanych? Są jeszcze bardziej przekonani, że prawo imigracyjne należałoby zliberalizować. W czasie debaty padły słowa za tym, żeby nie penalizować nielegalnego przekroczenia granicy, żeby to nie było uznawane za przestępstwo. To oczywiście nie jest hasło nośne, ale tego kandydat, który to będzie głosił, nie będzie wybrany prezydentem. Ale tu jest ważna rzecz w sprawie prawyborów. W sprawie prawyborów musimy zmobilizować do głosowania na nominata własną bazę. A ta baza po demokratycznej stronie jest bardziej po lewej stronie, a po republikańskiej bardziej po po prawej stronie. Ale Republikanie nie mają powodu w tej chwili, żeby nie głosować za Trumpem, prawda? Nie, nie mają żadnego powodu, a poza tym ci ludzie z tego małego środka, który pozostał, również nie mają powodu, żeby głosować przeciwko Trumpowi, bo kluczem jest gospodarka. No właśnie. Jedynym kluczem do wyborów 2020 jest stan gospodarki. Trump może przegrać wtedy, kiedy się mocno zachwieje amerykańska gospodarka, czego zwiastunów na razie nie widzimy, dlatego on sobie siedzi w Białym Domu, ogląda te telewizję, co lubi i mówi, że nudna debata i że nie mam się czego bać i może powiedzieć, nie mam z kim przegrać. A jak to powie, to... Jedna na koniec rzecz. Sprawy międzynarodowe jak zwykle będą mniej istotne. Jak zwykle będą tutaj drugo lub trzecio, poza imigracją, tak jak pan redaktor poza zauważył. Poza imigracją, a Chiny, bo Chiny też przekładają się bardzo mocno na to, co dzieje się Chiny w gospodarce amerykańskiej. Chiny się przełożą wtedy, kiedy się przełożą na gospodarkę negatywnie. Natomiast w tej chwili Trump jest postrzegany jako ten, kto jakby postawił się Chińczykom, twardo broni interesów amerykańskich, chociaż to się nie przekłada na więcej miejsc pracy, szczególnie w przemyśle, który miał być odrodzony, czyli to w tym pasie rdzy, huty, stalownie, kopalnie, to są mrzonki. Tego nie ma i to se ne vrati, jak to mówią nasi południowi sąsiedzi, ale kierunek, który Trump nadał polityce zagranicznej, że dba o interesy amerykańskie, to się spotyka z bardzo przyjemną reakcją dla niego. Ważne, że kierunek słuszny. To kiedyś mistrz tak śpiewał. Dziękuję bardzo. Profesor Bogdan Szklarski, amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego, dziękuję, był naszym bardzo gościem. When you want me, I'm not the one you need. You say you're looking for someone ever weak but always strong to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door. Step lightly on the ground. Oh, but not the one you want, babe. I'll only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part. Thank you. Bob Dylan, Rolling Thunder Review. Mówiłem Państwu o płycie, znakomitej płycie, która się pojawiła. Jest jeszcze film zrealizowany przez Martina Scorsese. Jeżeli macie Państwo możliwość, to proszę koniecznie ten film zobaczyć. Lata 70. Czas, kiedy Bob Dylan tak właśnie śpiewał i czas, kiedy w polityce zaczynali Joe Biden, Bernie Sanders i Donald Trump również. Nie w polityce, tylko w biznesie, ale to te czasy. Proszę zajrzeć do telewizora i znaleźć ten film. 250 osób aresztowano już w Etiopii od czasu nieudanego zamachu stanu. W poprzednią sobotę w regionie Amhara i w stolicy kraju Addis Abebie zginęli wysocy rangą dowódcy. W Etiopii od ponad roku rządzi premier, który obiecał nowy porządek i pojednanie w kraju. Dlaczego więc dzieje się w Etiopii coraz gorzej? I czy to droga do kolejnej rewolucji? O tym w relacji Adriana Bąka. Dzień później poczytna w Etiopii gazeta Addis Standard nazwie to, co się wydarzyło, krwawą sobotą. Około 18.30 w mieście Bahir Dar, 500 km od stolicy Etiopii Addis Abeby, rozległy się strzały. W budynku należącym do władz regionu Amhara trwało właśnie spotkanie lokalnych liderów. W pewnym momencie na salę wkroczyli członkowie nowo utworzonej lokalnej milicji i zaczęli strzelać do uczestników spotkania. W ataku ginie szef regionu Amhara, Ambachew Mekonen, jego doradca Edes Wasse i prokurator generalny regionu Migbaru Kebede. Ci, którym udaje się przeżyć, dzwonią do Addis Abeby, żeby o wszystkim poinformować szefa armii Saare Mekonena. Saare Mekonen wprowadza stan wyjątkowy w regionie Amhara i poleca nie wpuszczać nikogo w okolice budynków rządowych. Szef sił zbrojnych wzywa też do siebie starszego generała Gezaiego Abere. Chce poradzić się w sprawie zajść w Bahir Dar. Gdy obaj wojskowi rozmawiają za zamkniętymi drzwiami w gabinecie Mekonena, nagle drzwi się otwierają. Wiadomość, którą usłyszą w serwisie informacyjnym Etiopczycy już w niedzielę rano, mało kto chce wierzyć. Równocześnie musimy poinformować, że szef sztabu armii generał Saare Mekonen wraz ze swoim przyjacielem, emerytowanym generałem dywizji Gezaiem Aberą, stracili życie w zorganizowanym i skoordynowanym ataku. Informuje na konferencji prasowej Nigusu Tillahun, rzecznik premiera Abiego Ahmeda. Rzecznik mówi też, że tym, który zabił Saare Mekonena i jego gościa, był osobisty ochroniarz szefa sił zbrojnych. Tillahun dodaje też, że obie sprawy z dużym prawdopodobieństwem się łączą. A konkretnie łączy je osoba generała Asaminewa Tsige, szefa sił bezpieczeństwa regionu, który według władz był organizatorem nieudanego zamachu stanu. Dlaczego jednak Tsige zbuntował się przeciwko władzy? Pytam o to Jędrzeja Czerepa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. On próbował podsycić nastroje w własnym rodzimym stanie Amhara przeciwko sąsiadom, zwłaszcza przeciwko Tigrejom. Ofiarą tych zabójstw w stolicy padli generałowie z mniejszości tigrejskiej, czyli z tej, która rządziła do niedawna w Etiopii, a przeciwko której stosunkowo najłatwiej byłoby wywołać wrogie nastroje, nastroje takiego rewanżyzmu, co podważyłoby cały ten nowy porządek pojednania, które wniósł premier. Wspomniany nowy porządek zaczął się w Etiopii ponad rok temu w marcu, gdy premierem został Abiy Ahmed, dotychczasowy szef Etiopskiego Ludowo-Rewolucyjnego Frontu Demokratycznego. Abiy Ahmed do władzy doszedł na fali demonstracji, które doprowadziły do rezygnacji ówczesnego premiera Haile Mariama Desalegna. Była to pierwsza w historii kraju bezkrwawa i niespowodowana śmiercią zmiana na stanowisku premiera. Jest to też pierwszy premier z największej grupy etnicznej w Etiopii, ludu Oromo. Abiy Ahmed z miejsca wezwał do zakończenia konfliktów na tle etnicznym, wypuszczenia więźniów politycznych i liberalizacji gospodarki. Wielu Etiopczyków zobaczyło w nim zbawiciela, jednak stare elity, szczególnie z grupy etnicznej Tigre, które przez lata rządziły Etiopią, wprost przeciwnie. Dla nich Abiy Ahmed stał się wrogiem numer jeden. Takim wrogiem stał się m.in. także dla Asaminewa Tsige, który w poniedziałek został zabity przez policję, gdy próbował uciec ze swojej kryjówki na przedmieściach miasta Bahir Dar. Jędrzej Czerep mówi, że Abiy Ahmed wyróżnia się nowym typem przywództwa, którego nie tylko Etiopia, ale i cała Afryka potrzebuje. ale jednocześnie bilans pierwszego roku jego urzędowania może być rozczarowujący. Kosztem tych reform jak na razie jest około 2,5 miliona uchodźców wewnętrznych. W różnych miejscach w kraju te napięcia narosły, w różnych lokalnych konfliktach, które jeśli zbierze się razem w kraju o tak wielkiej skali, o kraju 100-milionowym, dojdziemy do bardzo dużej liczby ofiar tych lokalnych zajść. To jest trochę tak jak z gotującą się wodą w czajniku. Jak się podniesie wieko, to para musi ulecieć. A jeszcze rok wcześniej, gdy Abiy Ahmed zaczynał rządy, wielu Etiopczyków żyjących za granicą poczuło, że być może wreszcie nadchodzi czas zmian i że będą mogli wrócić do swojej ojczyzny. Z takiego założenia wyszedł m.in. Muhammad Ademo, Etiopczyk mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych, który po 16 latach zdecydował się kupić bilet do Etiopii, żeby odwiedzić swoją matkę. Spędziłem w Etiopii rok, wróciłem dosłownie kilka dni temu. To było niesamowite uczucie wrócić do ojczyzny. Musiałem jednak wyjechać z powrotem, trochę ze względu na sytuację, ale przede wszystkim dlatego, że tutaj mam już rodzinę. Z dalszej rozmowy z Muhammadem wnioskuję jednak, że gdyby nie narastające napięcia w kraju, pewnie zostałby w nim na dłużej, a może nawet i sprowadził tam swoją rodzinę. Muhammad Ademo przekonuje mnie, że napięcia w Etiopii to cena za nowy porządek w kraju. Większość Etiopczyków wspiera premiera Abiego Ahmeda, także w obrębie różnych grup etnicznych. Mówię to głównie o młodych ludziach, choć prawdą jest, że sprawa podziałów etnicznych w Etiopii jest ważna i powoduje napięcia. Ale jak ma być inaczej, skoro przez kilkadziesiąt ostatnich lat Etiopczykom wmawiano, że podziały są dobre, że powinni identyfikować się z nową grupą? Tego nie da się przeskoczyć w krótkim czasie. W 2015 roku po fali protestów i krwawym stłumieniu demonstracji z Etiopii musiał uciekać Zecharias Zelalem, dziennikarz tamtejszej gazety i portalu internetowego Addis Standard. Dziś studiuje i pracuje w Kanadzie. Zecharias zgadza się z przedmówcą, że Etiopia płaci dużą cenę za zmiany. Mówi, że Etiopczycy trochę zachłysnęli się większą wolnością, że przez wolność teraz cierpią, bo dostali ją również radykałowie, którzy wykorzystują ją do czynienia zła. Dziennikarz uważa jednak, że gdyby poprzednie władze rządziły do dziś, sytuacja byłaby o wiele, wiele gorsza. After November 2015, it became very, very, very dangerous to operate as a journalist in Ethiopia. Od listopada 2015 roku było bardzo niebezpiecznie pracować jako dziennikarz. Musiałem uciekać. Wielu moich znajomych zostało aresztowanych, trafiło do więzienia. Jestem jednak przekonany, że gdyby nie doszło do zmiany władzy, dziś byłoby jeszcze gorzej. Dziś w Etiopii mielibyśmy wojnę domową. W tym tygodniu w Addis Abebie odbyły się uroczystości pogrzebowe generała Sara Mekonena. Obecny na nich premier Abiy Ahmed nie ukrywa łez. Najbliższe miesiące mogą być dla niego decydujące. Jeśli napięcia w kraju nie ustaną, Etiopczycy zaczną wątpić w sens reform i nowego porządku w Etiopii. Tym bardziej, że premier wzorem poprzedników po sobotniej tragedii odłączył w kraju internet. Internet, dzięki któremu sam się wypromował na nowoczesnego i otwartego polityka. Dla raportu o stanie świata Adrian Bong. Poważna zmiana w polityce europejskiej. Ekrem Imamoglu, lider świeckiej Ludowej Partii Republikańskiej, wygrał wybory w Stambule. Wybory w największym mieście tureckim i wybory powtórzone. Pozbawił tym samym Partię Sprawiedliwości i Rozwoju władzy w trzecim dużym mieście, bo wcześniej AKP straciła władzę w Ankarze i Izmirze. Czy to zwiastun końca ery Recepa Tayyipa Erdoana, czy też fałszywy zwiastun, jak to wcześniej bywało? Bo wcześniej już mówiono, że Erdoan się kończy. Zobaczymy, jak będzie tym razem. W studio Adam Balcer z ośrodka WIS Europa i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle doszło do powtórki tych wyborów. Bo prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan nie lubi przegrywać. a wynik był taki, że przegrał kandydat partii rządzącej niecałe 15 tysięcy głosów, to była różnica, więc można było wymyślić, że w takim wielkim mieście, przypomnijmy, że to jest naprawdę gigant, jedno z największych miast na świecie, Stambuł, można było stwierdzić, że doszło do jakichś, prawda, nieścisłości, nieprawidłowości. Oczywiście to wszystko było pretekstem i to, co te wybory pokazały, ja sam od razu się przyznaję, że liczyłem, że wygra kandydat opozycji, ale tak jak olbrzymia większość tureckich komentatorów przyznaje, no nie spodziewali się czegoś takiego, że wygra różnicą 10%, tak? To 750 tysięcy głosów, tak. Zamiast tych 13 czy 14 tysięcy. Tak, to jest dramatyczna różnica. I to jest na pewno szok, dlatego że Izmir nie został stracony, Izmir nigdy nie został zdobyty. To jest Gawur Izmir, czyli niewierny Izmir, miasto bardzo liberalne. Ankara w tych wyborach nie można było wymyślić takiego scenariusza jak w Stambule, bo kandydat opozycji wygrał wyraźnie. Tak? Tutaj nie można było dłubać, mówiąc kolokwialnie, przy głosach. Stambuł jest Turcją w pigułce. I to jest jeszcze, to jest bardzo prestiżowa porażka, bo mówimy o tak naprawdę mieście, które jest jak średniej wielkości państwo europejskie. To jest 15 milionów ludzi. Tak. PKB, 1/3 całego PKB Turcji. Oczywiście możemy... Ogromny budżet, tak. Prawda? Kilka miliardów dolarów. Tak. Więc tutaj mówimy oczywiście o tym, że to jest bardzo prestiżowy cios w partię rządzącą, ponieważ w Turcji się tak zdarzało, że nieraz, że kto odnosił sukces w Stambule, widzę pan prezydent Erdoğan, który był merem miasta, przypomnijmy, potem to była katapulta. To były 90. lata, tak? Tak, a z drugiej strony, kto przegrywał w Stambule, to często był tak, jak jego poprzednik, lata 80. bardzo silny polityk Turgut Özal, premier, prezydent potem, to właśnie od Stambułu zaczęło się, klęska w Stambule, zaczęło się ten proces upadku jego partii. Tutaj mamy coś takiego, że to wszystko się dzieje w takim kontekście, że Turcja jest w trudnej sytuacji ekonomicznej. Mamy do czynienia z recesją, mamy do czynienia z wysoką inflacją, rosnącym bezrobociem, kurczącymi się ograniczonymi rezerwami walutowymi i jeszcze polityką zagraniczną, która ma, no, nazwijmy rzeczy po imieniu, czasami ma charakter, że Turcja, no, może być awanturystyczny, tak? W tym sensie, awanturniczy, przepraszam, w tym sensie, że na przykład zakup rakiet S-400 z Rosji i możliwe konsekwencje ze względu na to, że Stany Zjednoczone są zobowiązane i prezydent i kongres na przykład do nałożenia pewnych sankcji. Zakres tych sankcji to jest sprawa otwarta, ale to znowu uderzy. Dobrze, za chwilę do tego dojdziemy. Na razie popatrzmy na te główne przyczyny, bo główną przyczyną chyba była gospodarka, prawda? Tak. Jednak upadek liry dramatyczny, bo ona traci na wartości bardzo silnie. Z tym, że ja myślę, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale od kiedy się spotykamy i mówimy o Turcji, to cały czas mówimy o tym, że ta gospodarka prowadzona przez Erdoğana, nie mówimy o latach 2000, tylko to jest ostatnie 5 lat. Czekamy na to, aż to się zawali i to się nie wali. No teraz można powiedzieć, że mamy na pewno nieporównywalnie gorszą sytuację niż kilka lat temu, tak? Że to znaczy oczywiście pierwsze te jego 8-10 lat to był wspaniały sukces, tak, prawda? Tak. I potem po kryzysie w 2009 turecka gospodarka odbiła się spektakularnie i przez kilka lat rozwijała się bardzo szybko. Potem było spowolnienie, a teraz mamy recesję, tak? Teraz naprawdę problemy są poważniejsze i tak samo klęska w Stambule. Był moment w 2015 roku, że można było go odsunąć od władzy. Wtedy AKP straciła większość, ale no mieliśmy taką sytuację, że nie powstała koalicja szeroka 3 głównych partii opozycyjnych, bo za bardzo się różniły szczególnie tureccy nacjonaliści z Kurdami i w efekcie były przedterminowe wybory i AKP nie straciła władzy. Wtedy był moment, że można było w 2015 roku... On wtedy wykazywał oznaki zmęczenia. Wypalenia i jakby chęć odejścia. A to się nie skończyło. Wspominał pan o sprawach zagranicznych. Mamy wyraźny konflikt w ramach NATO. To nie jest kwestia tego, że są rozbieżności opinii, tylko Stany Zjednoczone grożą Turcji po prostu sankcjami, odebraniem im samolotów F-35, jeżeli kupią systemy S300 od Rosji. S400, tak, plus jeszcze tam są różne zobowiązania do nałożenia sankcji dotyczących właśnie sfery ekonomicznej, tak? Oprócz tego ten oczywiście projekt F-35 dla Turcji jest ważny, bo to miał być, to był też offset, tak? Też inwestycja w przemysł obronny turecki, który jest ważnym sektorem gospodarki, więc tak, co widzimy w sondażach, jak to się przekłada? No mamy coś takiego, że ludzie spytani, czy sytuacja ekonomiczna jest dobrze zarządzana, wyraźna większość odpowiada nie, źle. 30% uważa, że dobrze. Nawet w partii AKP, wśród wyborców partii AKP, mniej więcej 30% odpowiada, że źle jest zarządzana sytuacja ekonomiczna. Potem mamy kwestię właśnie, ludzie pamiętają, że było referendum w zeszłym roku dotyczące ustroju prezydenckiego. Wprowadzono ustrój prezydencki. Miał jeden człowiek po prostu, jak tłumaczono, jeden przycisk i wszystko działa. Prezydent naciska, jak za dotknięciem magicznej różdżki. No nie działa, tak? Więc teraz jak ludzi spytano, a jakby znowu zrobić referendum, to jakbyś zagłosował? 60% odpowiada, że chciałoby powrotu do, prawie 60% do ustroju parlamentarnego. Nawet znowu w ramach AKP 20% wyborców tak odpowiada. Więc mamy coś takiego, że tam zaczynają się robić te takie wyraźne, prawda, pęknięcia. No właśnie, do tego chciałem nawiązać w kolejnym pytaniu. O reakcję Erdoğana i jego otoczenia, to znaczy, czy po pierwsze, czy Erdoğan i jego otoczenie to jest to samo? Czy można zauważyć już jakąś wyrwę? Już można zauważyć ludzi, którzy próbują się ewakuować, którzy czują, że to może być koniec? Widać coś innego. Mamy kilku polityków, którzy zostali, kiedyś byli wybitnymi politykami AKP i zostali zmarginalizowani. To jest na przykład były prezydent i premier Abdullah Gül. To jest na przykład bardzo dobry minister finansów Ali Babacan. To jest tak samo na przykład Ahmed Davutoğlu były premier. Jeśli, są takie spekulacje, oni by się zebrali, założyliby ugrupowanie, to by było ugrupowanie centroprawicowe, no to Erdoğan ma problem, bo oni znają też ludzi z wewnątrz partii. Oczywiście jest otoczony przez ludzi, którzy mówią, jest pan geniuszem, jest pan najlepszym politykiem w dziejach w ogóle galaktyki, no ale wiadomo, że jak ten spadek poparcia będzie się pogłębiał, to wtedy okaże się, że Brutusów jest więcej niż jeden. Bardzo dziękuję. Adam Balcer z ośrodka WIS Europa i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Dziś w programie do filmów nawiązujemy i kolejna rozmowa też takim nawiązaniem po części będzie. Wielu z Państwa Czernobyl pewnie kojarzy się z tytułem serialu, świetnego zresztą od strony filmowej, choć niezbyt mocno trzymającego się faktów. I nie ma problemu, bo każdy sobie może zrobić swój film na każdy temat. Gorzej, kiedy widzowie traktują fikcję jak dokument, co może mieć miejsce w tym przypadku. Kate Brown, amerykańska autorka, napisała niezwykle dogłębną książkę na temat katastrofy nuklearnej w Czarnobylu i jej skutków. Agata Kasprolewicz niezwykle dogłębnie przepytała panią Brown na temat książki. Dzień dobry. Dzień dobry. I najpierw chciałbym cię spytać, na czym polega wyjątkowość tej pozycji. No mamy serial, mamy znaną modlitwę czarnobylską Swietłany Aleksiejewicz i trzecia mocna pozycja. I wyróżniająca się pewnie właśnie tym niezwykle skrupulatnym researchem. Autorka przestudiowała archiwa, dokumenty, których nikt wcześniej nie czytał i przywiązuje ogromną wagę do liczb, do faktów, do danych właśnie, które porównuje, zestawia, co często jest karkołomnym zadaniem, bo te dane i liczby często sobie przeczą. I ta liczba, od której Kate Brown wychodzi w swojej książce i którą konfrontuje, to jest liczba 54 ofiar, które według ONZ oficjalnie poniosły śmierć w wyniku wybuchu reaktora w Czarnobylu. I od tej właśnie liczby zaczęłam rozmowę z Kate Brown, pytając pisarkę, w jakim stopniu liczba 54 śmiertelnych ofiar opisuje to, co stało się w kwietniu 1986 roku. It doesn't at all, I think. Ta liczba w ogóle nie opisuje tragedii w Czarnobylu. Dane przedstawione w raporcie ONZ uwzględniają zgony, które nastąpiły bezpośrednio po wybuchu reaktora, a więc ludzi, którzy umarli w ciągu kilku miesięcy po katastrofie. Ta liczba, tak niewielka w stosunku do skali wydarzenia, prowokuje kolejne pytania. Czy ludzie umierali później? Podróżując po południowej Białorusi i północnej Ukrainie, kiedy zapytamy kogokolwiek o tę liczbę 54 ofiar, ludzie będą bardzo zdezorientowani. Według szacunków władz Ukrainy 150 tysięcy ludzi zmarło w wyniku katastrofy w Czarnobylu. 35 tysięcy ludzi, którzy utracili bliskich na skutek tej tragedii, dostaje odszkodowanie od państwa. I nawet te liczby w minimalnym stopniu opisują skalę katastrofy, bo jest jeszcze Białoruś i Rosja, gdzie promieniowanie było jeszcze silniejsze. Jednym z powodów, dlaczego napisałam tę książkę o Czarnobylu, była próba obalenia liczby przedstawionej przez ONZ, 54 ofiar. Dlaczego liczby są dla pani tak ważne? The only way we can understand disasters of this scale. Tragedie na skalę Czarnobyla jesteśmy w stanie zrozumieć tylko za pomocą liczb. Liczby stają się stenogramem ludzkich doświadczeń, takich jak drżenie ze strachu przez całą noc, bo twoje dziecko wymiotuje, a ty nie wiesz dlaczego. Przesiadywanie w poczekalni szpitala i niekończące się rozmowy z innymi rodzicami. Kiedy mijają dni, a ty nie masz żadnych informacji. Myślę, że tylko za pomocą liczb możemy rozmawiać o wielkich katastrofach. Tylko one pozwalają nam w pełni je opisać. Kate Brown, autorka książki Czarnobyl, Instrukcje przetrwania. Agata Kasprolewicz rozmawiała z nią. Agato, to nawiązujecie do liczb. One są trudne do ustalenia, natomiast są bardzo łatwe do manipulacji, prawda? Zwłaszcza politycznej manipulacji. Bo historia Czarnobyla to jest w ogóle opowieść o kłamstwie, o manipulacji, o wykrzywieniu prawdy tak, żeby służyła doraźnym politycznym celom, ale i tu Kate Brown mierzy się ze stereotypami, które narosły wokół katastrofy w Czarnobylu. Yeah, I mean, when we talk about lies, we also have to talk about people who really searched hard for the truth. Kiedy mówimy o kłamstwach, musimy też pamiętać o ludziach, którzy szukali prawdy, którzy robili wszystko, co w ich mocy, by zrozumieć, co się dzieje. Takim przykładem jest historia Aleksandra Kumowa, który mieszkał około 200 kilometrów od elektrowni w Czarnobylu. Prowincja, w której mieszkał, została określona mianem bezpiecznej, ale on nie chciał wierzyć władzom, więc zrobił test mleka i wyszedł bardzo wysoki poziom radioaktywności. Pojechał więc do Kijowa, pukał od drzwi do drzwi, ale nikt nie chciał go słuchać. W końcu zapakował 7 ton mleka do ciężarówki, którą posłał do Kijowa, zwracając się do władz z jedną prośbą. Teraz sprawdźcie, czy jest zdrowy. Dopiero wtedy politycy zrozumieli problem i zmienili regulacje w tej prowincji. W czasie zbierania materiału trafiłam na mnóstwo takich historii. Spotkałam wielu takich ludzi. I to właśnie im, zwykłym bohaterom, którzy ryzykowali swoje zdrowie i karierę, dedykuję tę książkę. Pisze pani też o sowieckich lekarzach, o ich niezwykłych zdolnościach i kompetencjach, prawdziwych profesjonalistach. To znów zaskoczenie dla czytelnika z Zachodu, który pobieżnie zna historię Czarnobyla. Zwykle przypisujemy Sowietom brak kompetencji. Tylko kłamali i nie mieli pojęcia, co robią. Tak jak pokazuje to serial Czarnobyl. Ale ja, pisząc moją książkę, trafiłam na historie, które przeczą tym stereotypom. Ponieważ w historii Związku Radzieckiego często powtarzały się wypadki nuklearne, lekarze mieli ogromne doświadczenie z pacjentami cierpiącymi na chorobę popromienną. Ponieważ władze nigdy nie ufały lekarzom, nie mówiły im prawdy na temat poziomu napromieniowania, lekarze nauczyli się oceniać skalę radioaktywności na podstawie badania krwi czy zębów. Po katastrofie w Czarnobylu do Związku Radzieckiego przybył amerykański doktor Robert Gale ze swoim nietestowanym wcześniej lekiem. I z jego 19 pacjentów przeżył tylko jeden, ale to on występował przed kamerami zachodnich dziennikarzy. To on był kreowany na wielkiego bohatera. To jedna z tych niezwykłych historii, które opisuje pani w swojej książce, bo jak to możliwe, że sowieckie władze, tak przewrażliwione na własnym punkcie, strzegące prawdy na temat katastrofy w Czarnobylu, takim zaufaniem obdarzyły amerykańskiego lekarza? Czy to nie paradoks? To paradoks, ale też krytyczny punkt w historii Związku Radzieckiego, kiedy sowieccy przywódcy uznali wyższość Zachodu. Uwierzyli, że zachodni lekarze mają magiczny lek, który uzdrowi strażaków gaszących pożar reaktora w Czarnobylu. Przyznanie się do tego i umieszczenie dr Gale'a na podium było przejawem utraty wiary w radziecką potęgę i zwiastunem końca Związku Radzieckiego. Czarnobyl opowiada o konfliktach na różnych poziomach władzy, ale także chyba o tym najważniejszym, największym, zasadniczym konflikcie między światem nauki i światem polityki. I dlatego właśnie, zdaniem Kate Brown, historia Czarnobyla jest dziś tak bardzo aktualna. Taka debata trwa teraz w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump kazał wykreślić termin zmiany klimatyczne z oficjalnych dokumentów. Choć naukowcy mówią jednym głosem, że zmiany klimatyczne są faktem. Myślę, że w świecie opartym na wysokiej technologii, w którym obecnie żyjemy, naukowcy stali się naszymi współczesnymi kapłanami. To oni mają narzędzia pozwalające odczytać znaki na niebie i na ziemi, tak jak w dawnych czasach robili to szamani, rabini i księża. Myślę, że dziś politycy czują, że naukowcy ograniczają ich władzę, tak jak było to po katastrofie w Czarnobylu. Konflikt między politykami i naukowcami wyrasta ze sporu o prawdę. Gdzie leży prawda? Kto ma prawo decydować o tym, co jest prawdą? Czy mogą istnieć dwa przeciwstawne poglądy? I czy oba mogą być prawdą? And both of them be the truth? To Kate Brown, amerykańska autorka książki Czarnobyl, Instrukcje przetrwania. Rozmawiała z nią Agata Kasprolewicz. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. I mamy dla państwa książki. Bardzo proszę dzwonić, jak zwykle 22 i 7 trójek. Pierwsi, kto pierwszy, ten lepszy. Dziękujemy bardzo. Agata Kasprolewicz, wydawca audycji, Michał Jakubik, realizator, i Dariusz Rosiak. Dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym telewizorze z takim dużym ekranem? Z dużym ekranem, pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1790 zł. Wracamy do notowania, a przy okazji wiecie, co łączy ze sobą imprezę i doborowe towarzystwo? Kac! Zdecydowanie, największe zło tego świata. Każdy z nas go miewa, ale nie każdy wie, jak go pokonać. Sok z ogóra zdecydowanie nie. Moim zdaniem najlepszy sposób na kaca to tabletki musujące Riposton. Oj, czuję, że testowałeś. No ba, Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Tego lata 3 festiwale, a dla klientów Orange muzyka bez limitu danych przez 3 miesiące w prezencie. Kup Samsung Galaxy A20s wybranym planem mobilnym, a drugi smartfon Galaxy A10 otrzymasz za złotówkę. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange. Ekstra pensja, czyli wypłata na lata. Teraz codziennie graj o 5000 zł miesięcznie przez 20 lat, bo z ekstra pensją od Lotto masz ekstra nastrój w pracy, ekstra spokój przy płaceniu rachunków i ekstra luz, gdy... Kochanie, wybacz, że dzwonię w takim momencie, ale w twoim samochodzie znowu zapaliła się jakaś kontrolka. I ekstra. Teraz do Ekstra Pensji nowość. Ekstra premia, nawet 100 tysięcy złotych od ręki. Graj w punktach Lotto. Raty 0% w Mediamarkt.